दिल लगाना दिल जलाना जिंदगी। दिल लगाना दिल जलाना जिंदगी है यही अपना फसाना। जिंदगी है यही अपना फसाना। जिंदगी दिल लगाना दिल जलाना जिंदगी। दरिया दरिया पी के दुनिया के सितम। दरिया दरिया पी के दुनिया के सितम। दरिया दरिया पी के दुनिया के सितम। आंसू आंसू मुस्कुराना जिंदगी। आंसू आंसू मुस्कुराना जिंदगी है यही अपना फसाना। जिंदगी दिल लगाना दिल जलाना जिंदगी। आज मुझको मुझसे मिलने दे जरा। आज मुझको मुझसे मिलने दे जरा। आज मुझको मुझसे मिलने दे जरा। तू कभी फुर्सत से आना जिंदगी। तू कभी फुर्सत से आना जिंदगी है यही अपना फसाना। जिंदगी दिल लगाना दिल जलाना जिंदगी। मैंने भी हारी है बाजी प्यार की। मैंने भी हारी है बाजी प्यार की। मैंने भी हारी है बाजी प्यार की। तू मुझे भी आजमाना जिंदगी। मुझे भी आजमाना जिंदगी है यही अपना फसाना। जिंदगी दिल लगाना दिल जलाना जिंदगी। दिल का साफ हो उसको सभी। वो जो दिल का साफ हो उसको सभी। वो जो दिल का साफ हो उसको सभी। लोग कहते हैं दीवाना जिंदगी। लोग कहते हैं दीवाना जिंदगी है यही अपना फसाना जिंदगी दिल लगाना दिल जलाना जिंदगी सफर ही काम है मैं तुम्हारा ही सफर ही काम है मैं तुम्हारा ही सफर ही काम है क्या मेरा पूछे ठिकाना जिंदगी क्या मेरा ठिकाना जिंदगी है यही अपना फसाना जिंदगी दिल लगाना दिल जलाना जिंदगी दिल लगाना दिल जलाना जिंदगी दिल लगाना दिल जलाना जिंदगी।